اودو فی صدقہ باب دې په بیان د دې کې چې واپسی بن کې په خپل صدقہ کې نه حقیقتا او نه صورتن یو شی د خیرات کو بیا په کې رجوع مجو او عود فی صدقہ بن کې الفصل الاول فصل ول عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه روایت ته قال حملت على فرس و ما سوق سر کړو په وس باندې الله لا رکی فاضاعه نذ شړی غ اسایکو الذي كان عنده وغكش يغسر وفارت ونشتري نما ارادو کا انشتری هو چې ویلم تی وزننت او ما خیالکو انه یبیعه برخص دیوے ارزان خرص کی نو تاسو کو ماده نبی صلی الله علیه و الی وسلم فقال ای فرمای لا تشتری ما خلدا ولا تعد فی صدقتک واپسیم کو پخبل صدقی کی وینا ثواکه بدرهم نگر ک پیو روپای درکای فین العائد فی صدقتی سوک چیو شیخ خیرات کیو بیا پک واپسی کای کل کل می پشاند سپیره یعود فی قیه چاغا واپس کیگی پخپلو الٹو کی اے الٹایو کی قیون او ک ابے سٹی لک عادت خصیصه ده کلب ده پارا او په یو روایت کې لا تعد فی صدقتک واپسی مکه او په خپل خیرات کې فإن العائد فی صدقتی واپس کیدون کې په خپل صدقه کې کل عائد فی قیه لک شوق چې واپس کیږي په خپل الټو سټلو کې متفقن علیه بعض اهل علم د دې حدیث د وجه نه لاړ دي چې د خیرات کون کی خپل صدقه غستل وای حرام دي خو اکثر علما په دې دي چې دا کراهت تنزیه دي ځکه دې کې قباحت لغیره دي دې کې دا وګور داشتا چې دا دو ورکړې نه به ارزان ورکای نو دا نه هی د جمهور په نس د تنزیه دا او د تحریم نه دا نو چایو شه صدقه کو یا په زکات کې ویستو په کفاره کې ویستو په نظر کې ویستو نو کده واپس دالی نو دا مکروه دی په کدا ول میراث کې ملاو شنو بیا په کې کراهت نشته یو شیر چاله ورکو غته له میراث کې ملاو شو یا دریم کس ته منتقل شو اته راغنه واغستو دا د جمهور مسلک دی وان بریدا د بریدا رضی الله عنه نو روایت ته قال نے فرمای كنت جالسا زناستم د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سرا اذاته امرات ورت و زنان رالا فقالت وی فرمایل یا رسول الله اے الله رسول انی تصدقت ول امی ما خیرات کړو په مور بجاریتن په وینځ سره زما وینځ او مور لمه صدقه کا و انها ماتت او دا مور د دیمړه شویدا نو دا وینځ خو میراث کې مال واپس شو قال وجب اجرك واستاجر واجب شو وردها عليك الميراث او واپس کدا پتا باندې میراث. قالت وی یا رسول الله انه كان عليها صوم شهر وی زما پدی مور دی او میا شرو جی دی افاصوم عنها زد مور د طرف نه روجی ونسم. قال صومي عنها الله حبيبي روجي تيو نيسا دا دليل لدي دي دا غولما او چي دي وي ولي روجي نيوي شي د مړينا دا د علماء کرامو ديو جماعت قول له خلاف ثابت ته پدي کې د جمهور جمهور د جواز قائل نه دي. ادا باز علماء د دې حدیث د وجه نه قائل دي او یو علیها صوم پدې مور می روجی دي نو دا فرض او نظر فرض او نظر ټول ته شامل دي. نو باز اهل علم د حدیث اطلاق ته لاړ دي لکه امام طاووس، امام قتاده، حسن بصری، امام زهری، ابو ثور او داد امام شافعی مولا قدیم قولم ده. امام نووی و هو المختار امام بهکی وی لو اطلع الشافعی على جميع طرق الحدیث لم يخالف ان شاء الله تعالى. وی امام شافعی مولا له حدیث ټول طرق معلوم شوه نایب بیا دې مخالفت نکولو. او څوک چې وای چې دا حکم منسوخ دی نو غي داوا کوي د ادله غیر تامه. امام نووي رحم الله وای سپو شوی په خبره وای نګورې دا سی تعویل کوي او هغه تعویل د ظاهر د کلام نسه دی وایزت روجونی سم یعنی فدیه ورکم نو وای تسمیه د فدیته د فدیته ته د صوم نوم کیو. دا مسله په کتاب الصوم کې را روانم ده. خدا حدیث د مسلم ګوره دغه علما او سره دلیل اگر چې جمهور د دې قائل ندي. قال دی ویلی انها لم تهجاغه حجم نه دکړې قط چرم افا احج عنها زد مور ذ طرف نه حجکم. قال نعم ده الله حبيبي حجي عنها حجت نو کا برابر دا کواجب پاغ یو کنا وصیت کړه دې او کني دې کړه. نګوره په حج کې نیابت صحیح ده او مساله به تفصیلی په کتاب الحج کې راځي رواهم.